fleur à violette. Oye, oye, chéri moreno, buto la moy, laye, pota la yo, chéri moreno, ye bisangae, ye payo, kende ki mama, bongongae, na kiti sa motema. Yebisangai, yepayo kende ki mama, bongongai, na kiti sa motema. Sangai e payo kende ki mama, mongongai na kiti samotema. Ora ho yo moreno, motema wangai mo baby awa. Ora ho yo moreno, motema wangai mo baby awa. Baby, I want.